أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أزغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أزغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله هو الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض کیا بھلا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق ہے اللن یخرج اللہ اذغانہم کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللن یخرج اللہ اذغانہم کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ظاہر نہیں کرے گا ولو نشاء لاریناکم اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہتے تو اے نبی ہم آپ کو دکھا دیتے منافق پھر آپ ان کو پہچان لیتے بسیماہم ان کی پیشانیوں سے لیکن ایسا نہیں کیا شروع میں تاکہ رسوا نہ ہو موقع دیا توبہ کا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور یہ کہ آپ ان کو ویسے ضرور پہچان لیں گے بصیرت سے ان کے باتوں کے لہجے میں منافقوں کو اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو اور ضرور بضرور اللہ تم کو آزمائے گا فرماتے اللہ تعالیٰ کہ ہم مجاہدین کو تم میں سے جانیں گے اور ان میں سے جو ثابت قدم صابرین ہیں ان کو ونبلو اخبارکم اور ہم جانچیں گے تمہاری خبروں باتوں کو بھی بلا شبہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکتے ہیں وَشَاقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى اور نافرمانی کرتے ہیں رسول کی بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ان کے اس طرح کے اعمال کی وجہ سے اللہ طریقے کی وجہ سے اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور کے رسول کی ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کو درمیان میں نہ چھوڑو باطل نہ کرو بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں اور کفر پر ہی مرے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا فلا تہنوا اے مسلمانوں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو اور خامخواہ لوگوں کو کفار کو صلح کی دعوت نہ دو تم غالب ہو کے رہو گے اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے اعمال کو ضائع اور نقصان نہیں پہنچائے گا انما الحیات الدنیا لعب ولہو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بس چند دن کا کھیل تماشا ہے اگر تم ایمان لے آتے ہو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا ولا یسلکم اموالکم اللہ تعالیٰ جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے وہ اپنے لیے نہیں ان یسلکموہا اگر اللہ تعالیٰ تم سے پورے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہہ دیتا فیخفکم تمہیں مشکل پیش آتی تم بخل کرتے اور پھر اس کے ذریعے سے تمہارے اندر کی خفگی بھی ظاہر ہو جاتی ظاہر کر دیتا اللہ یہ بات سن لی تم نے؟ ہاؤلاء تو دعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ بات لوگ ہیں کہ اگر ان کو بلایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں سارا کچھ دے دو تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے، اور جو بخل کرتا اس کا بخل اسے ہی نقصان دیتا، اللہ کو اللہ تو غنی بے پرواہ ہے، تم فقیر ہو، اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے اللہ رسول کی، مڑ جاؤ گے پیچھے، تو اللہ تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں بات آئی تھی ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ ان کاموں ان اعمالوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا والے کام وہ ناپسند کرتے ہیں، ناراضگی والے کاموں کو وہ بجا لاتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کرہوا ان کاموں کو وہ ناپسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا آخرت کے لحاظ سے خسارے میں چلے گئے۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی دفاع کرنے کی، لیکن جب جہاد کی بات کی گئی تو مدینہ میں جو منافق رہتے تھے ان میں سے بعض چھپنے لگے تاکہ جہاد میں نہ جانا پڑے، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ شروع میں انہی منافقین کی بات ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مرض کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی جیسے وہ چلاکیاں کرتے ہیں، جس کو پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ جب ادھر آ جاتے ہیں تو انما معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ادھر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ادھر گئے تھے، نفس الامر میں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو منافقین دو رخی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ادھر اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، یہ ان کا کام کب تک چلے گا؟ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یخرج اللہ اذغانہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس بغض کو اور اس منافقت کو ظاہر نہیں کرے گا، ولو نشاء لاریناکم، ضرور اللہ وقت کے اوپر ظاہر کرے گا، اور کیا اللہ نے، ولو نشاء لاریناکم، اے نبی اگر ہم چاہتے تو ابھی ہی ان بندوں کی آپ کو نشان دہی کر دیتے، ابھی یہ تو پہلی ہجری کی بات ہے، لیکن ابھی ہی ہم ان کو ظاہر آپ کے سامنے نہیں کر رہے، ورنہ آپ فلا رفتہم بسیماہم، آپ ان کو چہروں سے ہی پہچان لیتے، ہم آپ کو اطلاع دے دیتے کہ یہ لوگ منافق ہیں، لیکن شروع میں ابھی نہیں کر رہے، ان کی رسوائی ہوگی، انہیں ذلیل معاشرے کے سامنے ذلیل سمجھا جائے گا، ڈھیل دیتے ہیں، ان کی اطلاع آپ کو نہیں دیتے منافقین کی، بس آپ سمجھاتے رہیں اور توبہ کا موقع انہیں دیتے ہیں کہ نفاق سے توبہ کر لیں، صحیح مسلمان ہو جائیں، لیکن جب یہ نہیں مسلمان ہوں گے تو ایک وقت آئے گا بتا دیں گے، وَلَتَارِفَنَّهُمْ فِي لِحْنِ الْقَوْلِ، البتہ آپ کو جو ہم نے بصیرت روحانی بصیرت عطا کی ہے، آپ ان کے لب و لہجے سے طرز گفتگو سے باتوں کے ڈھب سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ مخلص ہے اور یہ بندہ منافق ہے، فی الحال تو آپ کو یہ بصیرت ہم عطا کریں، ایک وقت آئے گا تو یہ بتا دیے جائیں گے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پھر ان کے نام بھی بتا دیے گئے تھے، اور پھر اس حد تک بات ہو گئی تھی، یعنی 5-7 سال منافقین کے نام نہیں بتائے گئے، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، اور اللہ غفور رحیم ہے، توبہ کا موقع دیتے رہے کہ یہ لوگ نفاق سے باز آ جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں۔ جب یہ مختلف طریقوں سے غزوہ احد میں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، راستے میں واپس ہو گئے، غزوہ بنو مستلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر تہمت لگا دی وغیرہ، اور مختلف جگہوں میں یہ نقصان پہنچاتے رہے، تو ہدایت پر نہیں آئے، توبہ نہیں کی، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین، جو بڑے بڑے منافقین تھے، حدیث میں تقریباً 36 کے نام آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے گئے تھے، اور پھر اس حد تک سختی ہوئی، اس حد تک سختی ہوئی کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر پکارتے کہ فلاں شخص فلاں بن فلاں ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، اٹھ کر چلا جائے، ہمیں وحی کے ذریعے سے تمہارے نفاق کا بتا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہوئی، لیکن یہ آخر میں آ کے جب ان کو 5-7 سال توبہ کا موقع دیا گیا, ڈھیل دی گئی, توبہ کر لیں. نبی آخر الزماں برحق نبی ہے, اس کے ساتھ اس طرح کی دو نمبری نہ کریں. لیکن منافق زیادہ خطرناک ہوتا ہے کسا کافر, ظاہری کافر سے. ظاہری کافر تو واضح کافر ہوتا ہے, وہ تو پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس سے بچ کے رہنا ہے, وہ دشمن ہے ہمارا. جو ہماری مجلس میں آ کے سینے کے اوپر ہاتھ مارے کہ ہم تمہارے ہیں, اور دشمنوں کے پاس جا کے کہے کہ ہم تمہارے ہیں, ایسے بندے سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور اسلام کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہی نقصان پہنچا ہے, ہمیشہ پورے 1438 سال کی تاریخ میں آپ دیکھیں جس جگہ پہ, بھلے آپ جنگ صفین کو لیتے ہیں, جنگ جمل کو لیتے ہیں, فلاں لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اپنے دور تاریخ سابقہ کی میر جعفر صادق کو دیکھتے ہیں, یہ سارے وہ لوگ تھے جو نفس الامر میں منافق تھے, مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور موقع ڈال کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. مسلمان اسلام کو نقصان نہیں, یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اسلامی لبادے میں آ کے مسلمانوں کو نقصان, مقصد ہی ان کا یہی ہوتا ہے, وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ تاکہ اندر گھس کے, اب دشمن کی صف میں کھڑے ہو کر تو اسلام کے اوپر وار کرنا مشکل ہے کہ ادھر سے دفاع ہوگا, مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر بظاہر مسلمان بن کر اسلام کو نقصان پہنچایا, اور بہت بڑا بڑا نقصان ہوا. یہاں پر بھی ان کو 5-7 سال تک تو مہلت دی گئی اور ان کو مخفی رکھا گیا. اللہ پاک بہت بردبار اور حلیم ہے, اور اللہ کا نبی, سارے نبی بردبار اور حلیم ہوتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بردبار اور حلیم اور معاف اور عفو درگزر کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. لیکن جب یہ لوگ اتنی لمبی ڈھیل کے باوجود ہدایت پر نہیں آئے تو ان کی نشاندہی ہوئی, اور پھر ان کو نبی کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی, حتیٰ کہ حکم تھا کہ آپ جیسے بیٹھیں آپ ان کا نام لے کے ان کو یہاں سے اٹھا دیں. فرمایا ہم آزماتے ہیں سچے مجاہدوں کو, صبر کرنے والوں کو, تمہاری باتوں کو بھی تولا جاتا ہے. ما یلفظ من قول, سورہ قاف, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم جو بول بولتے ہو ہمارے وہ فرشتے وہ بول بھی لکھ رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہے, نبلو اخبارکم, تمہاری باتوں پر بھی پوچھ ہوگی, آزمائش ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے بھی رہے, صرف کفر اتنی بڑا جرم نہیں, لیکن دوسروں کو بھی اسلام سے روکنا یہ ڈبل جرم ہے. شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى, اور پھر نبی کی مخالفت, مخالفت سے مراد نافرمانی کرتے رہے, ہدایت ان کے سامنے آ گئی تو نبی کی مخالفت, اللہ کی مخالفت, اسلام کی مخالفت, اسلام کے شعائر کی مخالفت. وہ سمجھتا ہے بندہ کہ میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں, یہ اللہ رسول اور اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا, اپنی دنیا آخرت تباہ کر رہا ہے. لَن يَزُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ پاک کو ہرگز, یا اللہ کے رسول اور اسلام کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں. اے ایمان والو, تمہارا خاصہ یہ ہے, تمہاری کوالٹی یہ ہونی چاہیے, ایمان تو لا چکے ہو, اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبتلوا اعمالکم, ایمان لائے ہو, اب راستہ جدا ہو گیا, وہ دوسرا راستہ ایمان کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کا ہے, وہ راستہ اب تمہارا نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد طرز زندگی دوسروں کی ہے, جو اللہ رسول کے دشمن ہے. کیا ایمان لایا ہے, کیا کلمہ پڑھا ہے, کس کا کلمہ پڑھا ہے, کس کی تہذیب, کس کی معاشرت, کس کے اخلاق کو اپنانا ہے, یہ تو ایمان لانے کے ساتھ سمجھنا تھا. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی روش کی طرف چاہ رہے ہو. اے ایمان والو, اللہ کے اور اللہ کے رسول کا کہا مانو. بلا تو تلو اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. لمبی بات ہے, اعمال کو ضائع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص نیکی شروع کر دیتا ہے اور وہ درمیان میں چھوڑ دیتا ہے. فرض کرو کہ وہ جہاد میں گئے اور وہاں کچھ 2-4 دن سختی دیکھی, واپس شروع ہو گیا, یہ مسئلہ مشکل ہے, ہمارے پاس کا کام نہیں ہے. جو عمل نیکی کا شروع کیا, بھلے وہ مستحب درجے کا تھا, لازم نہیں تھا, لیکن جب شروع کر دیا تو لازم ہو جاتا ہے. بھائی جنازہ فرض کفایا ہے, جب تک شروع نہیں کیا پڑھنے نہیں گئے, جب جنازے کا اللہ اکبر شروع کر دیا وہ فرض کفایا نہیں رہا, فرض عین ہو گیا, وہ تو آپ نے دوسروں کی طرف سے اٹھا لیے. ایسی نفل لازم نہیں تھے, یا اشراک چاش شروع نہیں کیے لازم نہیں تھے. جیسے شروع کر دیے نفل اور ایک آدھ رکعت پڑھ کے توڑ دیتا ہے, لا تبتلوا اعمالکم کی زد میں آیا, اب اس کے ذمہ نفل کی بھی قضا ہو جائے گی. نفل روزہ تھا, نہ رکھتا کوئی بات نہیں تھی, نفل روزہ رکھ کے زور کے ٹائم توڑ دیتا ہے, اب اس کے ذمہ اس روزے کی قضا بھی ہے. تو جو اعمال تو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں, جو غیر فرض احکام الہی ہیں ان کو جب تک شروع نہیں کیا تو ٹھیک اختیار تھا, اور جب شروع کر دیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض حضرات اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے رہتے ہیں. مانا اور اچھی بات ہے, کرتے رہنا چاہیے, زکوٰۃ کے علاوہ میں سے کرنا چاہیے. بعض لوگ صرف زکوٰۃ کی مد میں سے غریبوں کی مدد کا وہ کرتے رہتے ہیں, اور حتیٰ کہ غریب زیادہ آ گئے اور زکوٰۃ ادا ہو چکی تو اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں سے دینا شروع کرتے ہو. خدا کے بندے کوئی اور صدقہ وغیرہ بھی نکالو, ایڈوانس زکوٰۃ زکوٰۃ تو ولی نفس کا علیہ کے سوا زکوٰۃ بھی ہے نا, ولی مال کا علیہ کا حق ان سوا زکوٰۃ ہے, آپ کے مال پر حق ہے سوائے زکوٰۃ کی بھی. کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں, ان کو کچھ دیتے رہتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ معمول ہونا چاہیے, بہت ثواب ہے, دوہرا ثواب ہے. لیکن رشتہ دار تو رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ اس معاشرے کے فرد ہیں. کبھی کہیں گے پیسہ بہت زیادہ ہے اس لیے دیتا رہتا ہے, کبھی کہیں گے ویسے ہی دکھلاوے کے لیے دیتا ٹور بناتا ہے, کبھی کہیں گے چھوڑو جی ایسی ہے. آپ کو جب اس طرح کی باتیں ایسے رشتہ داروں کی طرف سے پہنچیں گی جن کا آپ تعاون کرتے ہیں تو دل دکھے گا. بس اس کو برداشت کریں اور وہ نظام جو آپ مدد کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں. اس پر سب سے بڑی دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جو مستہ کا خرچہ بند کر دیا تھا. ولا یأتل اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین, سورہ نور تیسرا رکوع. اللہ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر, مستہ سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ مستہ کی مدد کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی مغفرت کر دے. ابو بکر نے کہا کیوں نہیں, اللہ نحب ہاں, میں کیوں نہیں یہ چاہتا ہوں. تو لا تبتلو اعمالکم, میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی نفل عبادت ہے آپ نے شروع کر رکھی ہے اس کو شروع کر دی, نہ توڑے. اسی طرح کسی کی خدمت کرتے ہیں اور ضرور اس کی طرف سے نا دعائیہ جملہ یا اچھی بات سننے میں نہیں آتی, کچھ اور ہی آتی ہے, کوئی بات نہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ دار کی خدمت کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں. کیوں؟ آپ کا مقصد اس کی طرف سے تعریف نہیں ہونی چاہیے, ویسے اس کے ذمہ یہ حق ہے کہ جزاک اللہ حسن الجزا کہے, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ کی رضا مقصد ہو, وہ جو کہتا رہے جو کہتا رہے. تو لا تبتلوا اعمالکم, اس کے مقابلے فرمایا اے لوگ, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر اسی کفر پر مر جاتے ہیں, پھر مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت دنیا میں بڑے سے بڑے کافر مشرق کی ہو جائے گی, حالت نظر سے پہلا وہ اسلام لے علیہ السلام یاد مماکان قبل, اسلام تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اسلام اتنی اونچی چیز ہے ساری غلطیاں گناہ معاف, لیکن اگر کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو آخرت میں تو مغفرت نہیں, مغفرت کی جگہ تو دنیا ہے جہاں پہ اس نے کرا. اے مسلمانوں, اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو کہ ہر دشمن کو دیکھو تو سلو کی دعوت دیتے رہو, اپنے آپ کو مضبوط رکھو, تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے, اس کی مدد ہے تمہارے ساتھ, انتم الاعلون واللہ معکم. ہاں اسلام سلو کو پسند کرتا ہے, جب کفر کی طرف سے سلو کی آمادگی ہو جائے تو پھر آپ سلو کی طرف آئیں, لیکن سلو میں بھی شاعر اسلام کو تو پامال نہیں کرنا, لیکن خود بخود ہی ہر معاملے میں پہلے ہی سلو. اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہے, واللہ معکم لا یترکم اعمالکم, تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور سلو ہر کام میں نہ کہو, ہاں ان کی طرف سے سلو پھر اچھی بات ہے, اور اس کی بھی شرائط ہیں. سمجھو بات, دنیا کی زندگی کی محبت اپنے دلوں میں نہ ڈالو, یہ چند دن کا کھیل تماشا ہے, یہ صبح شام ہے, لیل و نہار ہے, چلا جائے گا. جب دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی شے نہیں, پھر اسلامی احکام پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اسلامی احکام پر اس کے لیے وقت دینا, حتیٰ کہ جان دینا, مال دینا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھ چکا ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, یہ ویسے ہی کھیل تماشا ہے, اور واقعتاً کھیل تماشا ہے. اگر ابھی سمجھ میں نہیں آتا, 40 سال کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعتاً ہی کھیل تماشا ہے, اور 50 سال کے بعد تو اور سمجھ میں آئے گا کہ آپ تو واقعتاً ہی سارا نظام ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو چکا ہے. دنیا چند دن کا یہ دار الامتحان ہے, اس میں دار العمل ہے, دار الجزا وہ ہے. ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم, ایمان والو تمہاری کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ ایمان کے بعد تقوی کی زندگی میں آؤ, اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا. اللہ تم سے جو انفاق فی سبیل اللہ کا وہ کہتا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہے, جو صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے, آخرت میں اجر ملے گا. اگر اللہ تمہارا امتحان لیتا اور یہ فرماتا کہ تمہارے پاس جتنا کچھ مال ہے سب اللہ کے راستے میں لے آؤ, پھر مشکل ہو جاتی اور بہت سے لوگ بخیل بن جاتے. تو ابو بکر تو پھر ایک ہی ہوتا ہے, حالانکہ اس میں اختیاری حکم تھا کہ مال لے آؤ غزوہ تبوک کے لیے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال لایا، باقی تو لوگوں نے تھوڑا تھوڑا لایا. فرمایا جس نے بخل کیا وہ اپنے لیے نقصان کرتا ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے. تم فقیر ہو، اللہ کے در کے سوالی ہو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگتے رہو. اگر اسلام پر نہیں رہو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ سمجھ نصیب.